in Maastricht ben ik geboren. In Maastricht ben ik geboren. Op het vliet of op een baan. Op het vliet of op een baan. Die heb zus aan het hart gelegen. Die heb zus aan het hart gelegen. Meer kom uit de zedeleer. Meer kom uit de zedeleer. Geef mij drie dag vast de avond. Geef mij drie dag vast de avond. En nu geven we mijn gaas. En nu geven we weer de gaas. Mijn vogel is gevlogen. Reuzenraad komt rijdt ook door. Die is met God niet te betalen. En de nacht is nog zo laag. Goed, goed, goed zien de roze. Met de dikke schimp erop. Met de dikke schimp erop. En dan kregen we nu het tussenspeur. In Maastricht. In Maastricht ben ik geboren. Maastricht, dat is het breed mijn lijn. Maastricht, dat is het breed mijn lijn. Kijk, daar heb ik dat nestje. Met een oude lommel op. Met een oude lommel op. Op het bankje langs de jeker. Op het bankje langs de jeker. De goeie Jan gaat weer op stap. De goeie Jan gaat weer op stap. Mijn streek is erg goed de koffie. Mijn streek is erg goed de koffie. Op het strand van Griekenland. Op het strand van Griekenland. En de drijkman die gaat staken. En de drijkman die gaat staken. Tonia, hoe is mijn beer? Tonia, hoe is mijn beer? Morgen vroeg is alles anders. Morgen vroeg is alles anders. Ja, met ruben, friet en beer. Ja, met en nu nog één keer van vuur of al. In Maastricht. In Maastricht ben ik geboren. Op het friet of op een baan. Op het friet of op een baan. Die heb zus aan het hart gelegen. Die heb zus aan het hart gelegen. Meer kom uit de zedeleer. Meer kom uit de zedeleer. Heeft mij drie dag vastgelopen. En nu geven we maar gaas. En nu geven we weer gaas. Wie de vogel is gevlogen. Wie de vogel is gevlogen. Reuzenraad komt rijdt toch door. Reuzenraad komt rijdt toch door. Die is met God niet te betalen. Die is met God niet te betalen. En de nacht is nog zo laag. Goed, goed, zien de roze. Goed, goed, goed. Goed, zien de roze. Met de dikke schimp erop. Met de dikke schimp erop. Het tweede tussenspeur. In Maastricht. In Maastricht ben ik geboren. Maastricht, dat is niet breed mijn lijn. Maastricht, dat is niet breed mijn lijn. Kijk, daar geef ik dat nestje. Kijk, daar geef ik weer niet dat nestje. Met een oude lommel op. Met een oude lommel op. Op het bankje langs de jeker. Op het bankje langs de jeker. De goeie Jan gaat weer op stap. De goeie Jan gaat weer op stap. Maastricht is een goede koffie. Maastricht is een goede koffie. Op het strand van Griekenland. Op het strand van Griekenland. En de drijkman die gaat staken. alles anders. Is alles anders. Ja, met Reuben, Riet en Beer.